मेरा पासवर्ड याद है? बेबी, तेरा डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ? तेरे दिल में जिंदगी, मैं कहीं भी हूं नहीं। काश मैं कभी तुझे भुला पाऊं। पास तेरे मैं नहीं, साथ मेरे तू नहीं। मैं तेरे बिना बता कहाँ जाऊं। यादें तेरे बाद भी क्यों आती है, क्यों आके मेरी भर जाती है। जाने दे मुझे, कर दे जुदा ना रोज रोज। तोड़ दिल मेरा ना, तोड़ दिल मेरा। जाने दे मुझे, कर दे जुदा। प्यार वो तेरा मेरा ख्वाब बन के रह गया, जो चार आंखों दो दिलों ने देखा था। होगी यूं नाराजगी कि फिर मिलेंगे ही नहीं, ये हमने तुमने तो कभी ना सोचा था। रातें सब तार गिन गिन गुजारी है, तोड़ दिल मेरा जा।